چې کوم څونه مخصوصه هغه په باندې څه کوي په او چې کوم څونه معموله هغه په باندې په اخره سپارې کاله وګورو هغه ماجو په پاپ پر باندې سکه تا کړه مخصوص کړي هغه تر جسم نه دی هغه تر جوهر نه دی هغه تر خارج نه دی میرے کی طرح کا ہے نا لیکن میں جس میں فدا جو ہرن فدا ہرجن اللہ جل جلالہ اس جسم نے حتا کاش کو کو ہوا اللہ ترا جو ہر نے جو ہر کا ہے جس طرح کاش کو کو ہوا او اللہ جل جلالہ اب ارد کرے سر پر سلون مشترے پنوارے توارے پڑوارے جلوارے وغیرہ دانا نہیں لا قابل ہے اس کو بات نخکاری بزرگو باندې نخکاری په دې دنیا کې ها ویې ته مونږ باندې نه دي ځکه موجود دی او دا هر موجود دا شکل دی او دا الله دې چې دا روح وجود او هغه ثابت څه په اثر باندې دا الله رب هغه ثابت څه په اثر باندې تاسو څنګه څنګه نظر کړی دی هغه صرف او صرف مشاهده او حسه سبب د علم وايي چې کوم شی په سترګو ښکاري وي دا نو د ذات په تور باندې دا پرځای ته وي دا مونږ کېږي دا پکې په سترګو ښکاري مانی مخامخ په ورځ کې دي څه کړی دي وي دا ښکاري دا مونږ او خدای نه مخه کوم کوي ښکاري څنګه نظر کې ته نظر نه څنګه نظر کې په حقیقت کې نه څنګه نظر کې ولې څنګه نظر کې زکا سبب دغه یو نه دی اسباب دغه کله یو سبب دغه مشاهده ده چې کوم څه او قابل د مشاهدي او په مشاهدي باندې معلومي او چې کوم څه قابل د مشاهدي نه دي او هغه معقولات دي هغه په څه باندې معلومي اخر باندې معلومي او د الله د تجربه وجود باندې ترایې کوي زکا څنګه دا کثرت دی چې ګور وجود د دوخان نه تاسو انتقال وکړو وجود د کته وجود نه دا به هیڅ تک شاتي د وجود د مخلوق نه انتقال وکړي تر وجود د خالق ته څه تمام دا دغه څه دا دغه څه ولیکي دا کاروان د وجود او ورته کې به کوم ځای نه راځي او اور نه دی دغه به کوم ځای نه راځي دا یو څه دی دا هر یو مقصود فارغ یو ثاني دغه دا هر یو مقصود فارغ یو ثاني دغه چې چې مصنوعات کړي دا قرات کائنات کارخانه کړي چې د دې سپکي او د دې آسمان او د دې موجوداتو او د مصنوعاتو یو یو شی د الله تعالی په وجود باندې راځي دا تمام خبره دا دې دې څه پاتې دي د څه سبب دی علم هغه څوک هم دی یا تاریخ څه پاتې شي تاریخ څه پاتې علامه طرزانی یو تاریخ کړی چې دا یو بنیاد باندې آخر کې دغه جوهر دی دا تاریخ کړی جوهر سوترا کوږي حلوای با سر وتاي جوهر خضره به هل غائبات في الوسائل غائبات مراد مشغولات تصوريه او مشغولات تصويريه شکم مجهول تصدیقات او کم مجهول تصورات هغه کې معلوم نشي او فیر وسائل په دلیل وسائل باندې سب وسائل په مراد تصورات او تصدیقات معلوم دي یو تصدیق سره معلوم دي بل تصدیق سره معلوم دي دواړه یو ځای دی یو تصورات او د بل نه کوبرات مخکې په اوسط سره اول ډول چکم شرائط کی تقیان تو پر نغت پر جاگو گا تو چکم مجبور تصدیق پر اغبتہ تو معلوم گا سمجھا چیز گا لطفہ سائد کا مراد تصدیقات معلومات او تصورات معلومات او دو غائبات کا مراد تصورات او تصدیقات مجبورات یو تصدیق اغبتہ معلوم نہ رہے یو نتیجا او یو مطلوب هغه ته معلوم نه دی او هغه ته معلوم نه دی نو دوه تصدیقات پر اواخ تصدیقات معلومه یو په صغرا وګرځي او بل په کبرا وګرځي حتی اوسط په وګرځي باقي چې نور کوم شرایط کې کلیت کې خبره ده یا نتیجا په صغرا وغیره دا هم په کې تیار نه کړی تاسو په نتیجه ده کې هغه مجبور تصدیق پتا ته معلوم او دغه شاعت په تصوراتو کې یو تصوري مشغول دی او څه هغه معلومول غواړي دا امین الوان په تصورات پراوه او هغه ټول تصورات په تاسو معلوم دي پای کې په یو جنس کې خبر په کې پاتې دي یو په کې جنس کې خبر او په کې خاصه کې خبر پر یو ځای کې د تاریخ په جوړ کې مرکب په تاسو معلوم دي ذکر جو حتا اخر ورش ذکر جو حتا اخر ورش ستدی تاریخ په بنیاد باندې اخر دا جو هر ورو ځای کایم د تاسو ته په انساني بدن هر څه چې په لور کې یا په دماغو کې په هغه بار څه کار کوي خدای دې جو هر ده ها ځای جو هر کایم د تاسو او په تاریخ اور جما سخت ظاہر کر دے ابدا کوئی عصر سے کم دے قوت للنفس فیہا تستغد للعلوم والادراکات قوت للنفس ذات نفس ناطقہ طاقت ہے نفس طاقت نفس ناطقہ یو صلاحیت ہے یو استعداد ہے قوة للنفس فيها تستغل للإدراكات والعلوم فهم تزغى قوة بنيان فاتي نفس ناتكة فذيك استعداد علوم للإدراكات فيدا كي كفا نفس ناتكة دي لك تراجع في فذيك إدراك علوم كوري فيه مختلف إدراكات أو كوري تطورات وتطريقات حاصلو لشي او په فنفس ناتقي کې د ذکر صلاحيت ني موجود او دا کې پیر څه ني موجود ځکه ته ادراکات څه کوي چې د تصورات او تصدیقات څه کوي د دې تاریخ په بنیاد باندې هغه څه دی دا عرب وګرځي دا څه قوت څه څه ها قوت دا څه دی او کېږي عرب بدایي وعرف وګرځي لبهر حال ته متکلمین او حضرات خپل ټول اشتري صفاتي متکلمین او حضرات په نس باندې عاقل جوهر دي او صفاتي متکلمین او حضرات په نس باندې عاقل ده عرف سره مطابق پر بحث محل داخل محل داخل داغیت بارا کی خواب اولئے یو قول داغیت اثبت کیلئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی محل تعطف اغاظ اللہ دے او دفل قول اثبت کیلئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی محل تعطف اغه دماغ دي کفر ہے دوار کولا ارشد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای محل عقل اغفل ہے اغه په بار کې خصوص باندې استدلال کوي لکه سورہ اعراف آیت نمبر 179 اصول کې کوم حياتونه راځي بس هغه باګه نه مده کې دې دې دې کې کړو بیا وای چې لا اغه نو بس بیا په ری باندې سره څنګه ورپېریم چې په دوباره دوباره کې نشي بیا کار کې ټیم حالات خو بل چې کوم ځای پر دوا مرګ دي دا چې کوم باندې مرګ دي چې کوم دې پر دوا مرګ دي دا دا په اړه ځان لري یاد ساتي یو بیا او د کشناتي یو رب کا کی اغضا حضرت آتے ہیں ایک کم خام تو بیان چکی کم اغاز فا اغاز کا پیشن اور کوئی فا اغاز کا مصر مصر اور بیان کو فارغ وقت کی باقیدہ اغاز پل بیان سے وقت جو اغاز پا فاقول اغاز پل بیان سے وقت جو اور کسر کا درد کو دوران کی کو بیان کا نکل کے وئی غلباتی طلباء اغیر مدیر بھی اور دا اغیر جدہ میں دلیکائیں طاقت کی وائی په دې طریقې سره لیکل کېږي او هغه ټول هغه چې د رب دی دا روښه دی باندې نه دی دا خبره ده دا پیژنه چې لیکل نو ځا په دې کوم هغه مهنت چې ویل هغه مهنت هغه دی چې څنګه دې یو کار دا هغه د پاره دا طریقې ضروري ده چې ځان پر کار او کافي هغه ساتي هغه او چې نو تقریر دی هغه باندې کوم او بیا په فارغ اوقات کې هغه بیا څلاوه وي او ځکه هغه د آیتونو لاندې نکات مختصر او نصيح او هغه ضروري فهم د آیت غایب او موجود دي چې کوم تقریرات کې ده هغه مختصر او مختصر نکات تقریرات او مراتب او مختصر او مختصر نکات فذكر مختصر نکات په هر ځای باندې د استاد د پړای سره سره موجود ا دا لیک فائدہ ته و چې تفصیلات په کابه کې نور دي نباتې افراد ته الله تعالی او غیر معمولی حادثو ځانت هغه ورکړي هغه ته ویل چې دا څنګه دې دې دې دې او اخر خدای دې د دې وجه دا استاد او په یو ځای کې وي او دې تفصیل ورته کوي ټول نشه کولای شي ټول ترتیب هغه کې ورکړي چې دا کار په ترتیبي هغه نه پیدا کیږي دا فقط هغه تصدیق دا هغه سره مناسبه او با باقي تفسیر هغه بیا په ماري او په کاوکي باندې دا کلاو او دا په واره کې کوم وو شپې لاندې دي او دا چې کوم دي او را آرام مرا غفلا شان کې کټ کړی نو چې دې مونږ ورو دي کاتي وو پره کې ماته او کوا دي چې په کښه نه کار او څه کار ته فقط یو جنه کې کوم دي چې پنتار درش په تاسو خپلې غبرناش او د نن ورځې کار هغه پرې راځي کومه پیرې سره دې راځي کار سره په خاطر ها چې ولې څنګه پیدا کوي او قرآن ہے کہ جب یہ رسو دیکھو زکات کو دوران کیا پڑھائی گی یا پکرے سے کبھی نہ ہوئی گی تو کیا دورہ وہ کنے نہیں رہی گی تو سڑے سے اگر دوپارہ دوپارہ جو آنی بانی بس دوپارہ کو آجاو یو پاو چو بلکہ بھی یہ بھی رکو دے صفائی کم گیا کنے نہ مکہ نہ ملائی گی دا مکہ شاید اگر دوپارہ بس مکہ دا کورسات ہے جدا پکی طور پر کار او دا تحقیق کے نعمت کو بہتا نتاو سوا الحمدللہ پر من درد شاہی کارتا وڑو کی راور کے دہل سجد زامت فرکاتو ہم سر اسی تفسیر میں بولا تقریباً بہا بچار روزو کی سکور تمام دارا ہے شاہ مزدور و بلاور کو اندر لاور کو میرے سکور اپا کے دارا ہے تو زانہ تاریبان دیگا ہے اندر مرگر دیگا ہے زانہ دیگا ہے ہاں تو بچار روزو کی نمرا رہا ہے شاہ مزدور مجھے بولی زانہ جو پیسے راتا ہنوی ذکر آئے کیا ٹیم پچھے ہو سیم مالی پر دے کرا دے رہا سبق آو ہاں سبق آو چی رکھا مالی کا یہ غفاتی کیوں ہے جہاں بے رکھات کا دوران کما برابر کا اچھر بھی گئی پھرا او دشیم تا فراسات تا سر تے سو پر اللہ مطر خدرون چی دورا میں کھولا یہ اوپن مرگر رات رہو سرسو کوری کو تخبر دے کئی کو رسول کنو رسول دشیم تا طریقہ دا اگئی پر پوچھا کہ زیاد سبق کے او پروژه کې د کم سبق کې ابو منظر چې پروژه کې د کم کې د پروژه کې دی واغلی او آی په مجلس کې پر کولی چې کم زوره او زه صحیح هم او تاسو نو جوانان یې دې ما ته پروژه دې چې کو او ګډه را پړای کول کې ویلا کړه چې کا هغه ټیم کې تاسو هم کې دا خبر هم کاول 1966 کې چې ما د هغه زوره تفصیل کوله د شیخ صاحب رحم الله او عمر نو دې کار او په هغه وخت کې هغه د حاجی انداز په لري حریان په کې پاتې نشته هغه د الله تعالی په څیر ایته په خپل فرمایي په ځوانای کې ماته الله تعالی په دې راشي خاطر درا کوي هر پرته په څه دی په دې راشي خاطر او په ځوانای کې چې څه خاطر په کې راشي نو زموږ د پاره خدای غي په غوړوالي کې خاطر کې راشي ولی چې څار په نور باندې حواله کوي چې تاسو په جلالي شریف موجود او وړي د سيټ جلالي خلاوي دي او دغه حدیث هم څنګه وایي تقریبا 30 روپے باندې با هغه تقریبا شکرانا پوي چې څومره په تاسو کې پورا کارو تقریبا ټول څه په جلالي سره مستوي چې کوم ځای کې باندې جلالي ته حواله ټول راغی او چې په حواله وي چې جلالي والا طالب وي هغه عبارت کې په قاعده وي چې څه به بار خو دې لاره کې بار خو دې وي دا بار خو کار مې دې په کثیر کې بار وو دې بیا مطلب دې لرته یو ګورې چې څه پکې کېږي مطلب هغه څه دې لاره کې بار خو کا څه چې دې په خپل شان دې بار وو زمونږ عمر په هغه وخت کې سورو د مختلفو علماء د چا په 25 سال چا په 22 سال چا په 18 سال چا په 20 سال چا په 30 سال چاری په چاری په 50 اور په 30 تا شاهو ناګر وي نو جوانان او د شیخ صاحب کومه هغه نو په حساب دا هغه څه چې راځي د کومو نور طالبان په لیست نه دا یو چې د دوه په زما خاطر څه کاټه لري شو اپ کو په دغه کې دی حکم کاټه لري شو څنګه طالب پر نو یې چاته چې هغه مو چې چا کار دی چا تل کار دی دا چې هغه څه وصول زمونږ نه دا هر کا کټرا او تاسو راځئ هغه ورکړئ صحیح متاسو باندې کوي چې دا نکات هغه بالکل په موقع باندې هغه نو کوي ها ځکه چې دا چې ترکیب هغه پیدا نه شي او چې کوم هغه تقریر چې تفسیر هغه څه کوي هغه په فارغ وخت کې هغه څه کوي زما په ذات خود او زما د خبرې عمر کې مطلب څه تر راغلی و او هغه موږ او چې ان شاء الله قرآن مجید سره به یې لیدل صفای کې څه څه کوي یواز یواز باندې هغه لیکل کېږي ټول کوم او په کومه کې باندې څه څه سبق سره به یې یاد تقریبا 1200 پاره سبق سره یې اپیا پروژه کې نیمه پاره سو درې پاره دا به راځي پڑھای کوله د پرتو له کولې هو فن دې کوي هغه پر ټول هغه بیا راځه چې یو طرف ته سبق کوي بیا د مستقیم وخت هغه پر لري نو یم څه کول څه نکاله کومه د دې په تاسو پر باندې د پښتون په طرف نه بسوري کومه اول مرګي د ریښتیا او صحابه لیکل کون کون کون کون کون کون هغه تر څو وخت پورې تر ټولې چې بچو پورې تر ټولې چې مو ترې ریبه چې په مو سره دا به دي یا به ځو چې دې ته راځو باقي خو بیا مای سره نو موږ باقي د خبرو نه سره لري وو تا نو سمه تر سره شو نو کوم څه هغه رمضان کې څنګه نه ها دا تکلیف په دې وو خو په کومه تاثیر انا په کومه تاثیر شو ولیکن دا هغه ته تفسیر چې کوم چې کلو له هغه کلمې څخه حق لري ټول او حتى کې برابر دي چې هغه نو که دا هغه کل ټول برابر دي چې په دې ډول تفسیر کې ځان نظر نه چې په خپل هغه کې وکړ څه هغه ترتیب سره یې اختیار وکړ خو بیا چې باندې څه نو محسوس کړي منصوبه لا پته نه خپل خود راځي نه چې چې دې مدار په منشن کنا ضرورت ایجاد ایمان پره دا په خپل طریقې څخه چې اوس څه څه طریقې اختیار کړم نو دا طریقې مو ته جواب ورکړو نو خپل خپل سره چې دا طریقې په ځان کې موږ کوم یو څه کوم څه کوو دي او هغه تقریبا د جیمې شپې وي دا وخت رمضان مبارک او د جیمې په یو ځای کې د جیمې شپې کې کاتي دی وي نو وایي دا چې دا مونږه په ټول شپې کې کړو په دې باندې په اړه چې خپل قرآن کې او بیا چې کړی شي سلام الله علیه د کوشش کوي ترات را دي کار سره په دې آیت نمبر 179 ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ولقد ضربنا فتاكرا پیدا کړی موږ د جهنم او پاره د جهنم کثیرن ډیر ډرا مېر جنې د جناتنا ول انس او د انسانانا د جهنم کې دا هغه د پاره د عاقبت ده بدا چې کار کوا او قبول دې چې بل آیت کریمه کې په انداز را فرمایلی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو کړیا کومه د خپل عبادت لپاره پیدا کړی او د زړه د جانند لپاره پیدا کړی دا څنګه دا وستا زر انسانانو او د کړیا نو پیدایښت کا خطر کړی د خپل عبادت لپاره چې زما بندګیو کې زما معرفت او پیدا کړی خو چې چا ته معرفت حاصل نه کړ او عبادت یې ونه کړ دغه د جهان څخه پاره څه مآل دا د حقیقت څخه پاره حقیقت به لکه او نام د حقیقت څخه پاره دی وقته کې تقدیس کې بدل دی لیدو للموت وقت للقرار لیدو للموت شعر وي په اولاد پیدا کې پچی پیدا کې دغه لپاره هیڅ موت کې ملي سماج نه پاتې او وقت دا هیڅ وړي کوي هیڅ قرار دي څنګه شي خراب شي او تباہ شي زه چا ته پته پیدا کی هغه دې په اړه پیدا کی نه وړي دا څه دې ځوان مې راوړي دا زه امداد کی زه دې تعاون کی او دې فخر کی او دې په کار کی زه دې لپاره پوره تو عیون وګورم چې خو دې لپاره کار او په هغه سره لپاره زه پرې په توګه سره ځوان کی د فرمان په بچ د یمانه په بچ خپ عجیب وګورئ سکونت سره سکون سره آرام سره اطمینان سره پای بجوان کې کور خود دی لپاره په دې کې دا راځي چې په پاره چې هغه په پاره لیدو پیدا کوي کله چې هغه شروع کړي چې شروع شروع کړي چې هغه شروع او هنجامې مرګ لري چې په بهر حال ځکه په دنیا کې د چا د پاره دوام او بقا نشته چې د چا د اولاد لپاره دوام او بقا نشته پریبا هغه وګورو هغه کوم کوي که هر څومره مضبوطی باندې دی جوړ کړي او انجام او معاد او عاقبت څه ده هر هغه رنګ دې لري سبا دې دا د کتابان څخه ده پاره د عاقبت څخه پاره سی آیت کریمه کوم دا نام د عاقبت څخه پاره امام حضرت رحمت الله علیه روحانی کې ذکر کړی نو معنا دا چې د ډیرو انسانانو او د ډیرو پیریانو معاد او عاقبت سره ده جهنم به جهنم جهنم ولقد ضربنا لجهنم او بتاكيد را پیدا کړی دی موږ د پارا د جهنم عاقبتا کثیر ډیر لرا د نن دې د جنات او ول کنتی او د انسانانا لهم قلوب ذوي ظفر الذي لا يفقهون بها شيئا كما جنها شيئا باقي باندي ولهم اعين او ذوي ظفر الذي لا يبصرون بها شيئا كما باقي باندي ولهم آذان او ذوي ظفر الذي لا يسمعون بها شيئا او يجن كيف ترى اولئك كالانعام فقد فشاك الصابوري لها بل هم اصلوا بل كتير جمرا تردي واولئك هم الغافلون او غير داخلتنا خبر بي نموذج الاستدلال امام الشافعي رحمه الله عليه ده ايات كريمه ده كده لهم قلوب لا يكفرون بها فده يقولون كده وصفت في نهاية كده نما هل تسمت او ما هل تعقل او تفهم اغذر له او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ محل عقل هغه دماغ یا په امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باندې اشکال ده چې د آیت نو خدا معلومیږي چې محل عقل هغه ده چې کتنا کې امام د دې رحمۃ اللہ علیہ فرمائے د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طرفنا جواب دار دی دا فهم او د تعقل نسبت لږه کیږي نه دا بچا دی او په عربي کلام کې ټول طریقې سره ټول کلو بشري کلا حقیقت ولا حقوق اختیاري او کلا مجازر فرق ذکر ده کی د عقل او د فهم نسبت لږه ده حقیقتا نه ده مجازن ده د تعقل نسبت چې دماغ ته کیږي دا حقیقت او د تعقل او د فهم نسبت چې لږه کیږي دا مجاز او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبر راځي دا چې دا اطباء حضرات او ډاکټران حضرات ته تسلیمه کا تاسو د وای نه وایي چې مالوي دا څه څه فرق کنا د فام د دې سوالي په فرق دماغي او دماغون څه فرق کوي کنا اته څه فرق کوي مګون په دې کې دی ښا دماغون او دماغي په دې سره او څه نشته فرقون او یا قلبین او یا قلبین دماغ و صلاحیت احضافیت بارا اغنی کرے نا اتفاع و حضراتو او دراتران و حضراتو نظریوں لغلا چدا عقل محل اغا دماغ دی دماغ دفاهم نسبت تزرد کیوی ندا مجازا کی د دماغ صلاحیت ته اضافه د پاره چې کوم سوزونه دي کنه دا هغه مهم سوزونه استعمالول پکار دي ځان او طالبانو حضرات تمام اذکار سوزون له ځان خاطر پکار دي مثال په کور باندې چې د وقفې ټیم کې فریکشي د طالبان ورمن د کیسه موضوع باندې وشي په خاطر په کورو باندې وشي په دا شان چې کوم بیکار سوزونه کوي باندې وشي ځای په ځای باندې استعمالول پکار دي نه یې چې څو څه استعمالول پکار دي د پایو استعمال پکاره دي د پایو نسبت سره د علم سره دي یا نو مله خبر پاتې راځي چې کومه کړو به چې د ری په ځای باندې څه شي پای استعمال سره دي ها ځکه چې کریم نے اعلان وکړ سلام ته چې پایو ته شي هغه وا شراب وغیرہ مستحب مصرف دي جبريل له تر اوسه سلام دغه مبارک کړي ورته ده ځکه د علم سره نسبت سره د پایو او ځان کې خپل ټول بادام بغیر د خپل ځان د اطفال په دنیا کې چې څنګه دا نور کوي او دا کې د فار مفید څه نه دي دا که شان دي دا که په طاقت په فار باندې څه نه راځي دا هیڅ استعمال نه کوي دا هغه دي د فار د تطبیق په فار په کوم ګناونه نه پرې ته نو په خپل په کار د مو سره په فار چې دا دینه کې دا وکم مو په هیڅ نه نه استعمال که کوم ځای بیکار کې پوزیشن دی دا رینا پرې وکړ ور پسې بل بار اقسام او مراتب دا کړ دا کوم سفر و لیکي کوي ځکه چې کوم ټول باوی دي انسان دا یو دی او چې کوم نیوی دی په اړه باندې کوي په نو باندې مطلب دی هغه ترې شي خپل حیرانی پس په دا مطلب کې هغه بالکل هغه حالي معلومات معقولات څنګه شي جی صفا استعداد کی صفا دیگیا کو مصول استعداد کی فکر انتیائی در معشوم اپر او بین آخر کل ملکہ اقدا مرتبہ کی فدیگیاں کو کی موجودی او د پدې بیا په نظریاتو ته د انتقال کولو لپاره یو څه ملکه پکې څنګه ځکه چې هغه ملکه دی او هغه د دې چې عربه کارو نه تراتې کوم ځای هغه پر ملکه پدې بیا پکې او د بدیهیاتو نه نظریاتو ته د انتقال ملکو تراشي کوي او صد کا مرتبه د حق کلا صدا مدار د تقدیر دی حق ایلانی نه هاته چې او څنګه د ماشوم کې مکلف دی ماشوم مکلف نه دی اخر کار کې چې او حق ایلانی دی او حق ایلانی هغه مدار د تقدیر نه دی او درېم مرتبه عاقل کېږي او په دغه مرتبه کې پدې کې پدې بیا کوم موجود دي او نظریات پکې کوم موجود دي وګور وتا یو مش مستادر دی فکرې مطالعه کوي چې کوم نظر کې ضرورت راځي دا څه استعداد کوي چې کوم نظر کې ضرورت راځي دا څه استعداد کوي ځکه خپل څه او خپل خپل مطلق خپل مطلق کامل حاصل اذن راغول معلومات او معلومات خاص تر دې مطالعه ته ضرورت دي مستعده یو اصل حیرانی دا مدار تصیب نره ورنہ مایکوم با مکلف او اصل فلسیر او اصل مطلق فقط دا مدار تصیب نره ورنہ دیا عام انسانان بارغان آخران سیب و مکلف فرکی صرف مناسبہ کس محضرات مناسبہ حضرات سمجھدار تصکت پر لذکا بزر پسر مکلف ہوا عام طرف مکلف حالانکہ عام طرف سے اغلی ونی آخران بھی او بارغان بھی اغا مکلف کی بشیر ریشن تدہ دوے ہمارا سبجھو خان اخر فی الملکت آخر فی الملکت کو دیکھولو بھی سرے تطالبین لے او کمولا لے منطقی لے کہ غیر منطقی لے فلسفی لے کہ غیر فلسفی لے زمیدار لے تو سکول ٹیچر لے دا کوم چې کوم څه شي دا چې اخر دنیا ته دا په کله فد بعد چې سره مطابق یو شیده خلاف یا خلاف او یو شیده ماورا یا خلاف او خدوار که فرق ده حضرت باقید رحمت اللہ علیہ انتباقات کی بین بحث کرده خلاف یا خلاف ممتنی بریش مستحیل بردریش ممتنی بردریش او د ممتنی معنا دا دا تعریف دا دی الذي يحكم العقل في وجوب عدمه چې عقل تعریف د عدم په ضرورت او وجوب باندې څه کوي نو کوم دی دا چې دې ټول شي کېږي دا ته وجود نشي ملایږي دا څه ته ممتنی دی او دې ته قرار کې عقل ورته دی فعام اصطلاح اوزا خیرات عقل وائی متکریمین حضرات فراتفہ اوزاد اوزا ممتنی اقلی وزو محاری اقلی وزو ندا محاری اقلی وزو سکتنگا لکا یوزد ہوا ایخل واحد یوسابی حل اتنے ایک تو دو برابر ایک تو دو برابر اصل پرکت دلین انکار نیزا خیرات اقل دلی حل واحد یوساکر کتنین یو دو دو برابری ایک دو برابری صدا خرچیا کدا تا خلاف الحفر تا خرچیا خلاف الحفر او ممتنی شے جتا خود کلکل نیشی ملائی ممتنی تا ممتنی ویدری ویدری جاکی کلکل خود نیشی آیا آخر تدفو عدم وجود باندې وګورئ دغه دغه عدم د وجود ښه د کوم شی چې عدم د وجود دغه د اخیرات په حق څخه په شرخیات کې شریف الباری دم تنه شریف الباری عدم د وجود لکه څنګه چې د پرې وجود دی دا څه چې د کلی په باره دا هغه ادم دی چې کوم شی وجود لري هغه واجب وای او چې کوم شی ادم دی هغه ته ممکن نه وای اوس په وی دی لکه څنګه چې د الله چې جلاله وجود دی په یوه د الله څخه چې درو شریک دا ادم دی څنګه چې د دنیا کې خدای دی چې څنګه د دنیا بغیر د خدای نه څه کېږي فدا کته چې د دوی خدای تر نه شي او کوم څه تر شي کنه څنګه چې د دنیا چې خدای دی چې کېږي فدا وجود خدای بغیر دی چې راځي فدا کته چې د خدای نه شي اذا الله جل جلاله وجود ذبيله او الشريف البالي وجود كده هذا ممكن ايه عدم الذبيله عدم الذبيله الشريف البالي بشكليات بتشهد ممكن ايه ها اذا كثرت في القران والصدايا وفي الواحد المساوي الاثنين ايوه ده الشيء چې کوم ممکن دی دا ممکن دی چې کله چې کار کوي کوم ممکن یا ته به کله چې کار کوي ځای چې کار کوي دی دا کله چې یو ځان ته ضروري چې یو په دوه برابر وي نو دا شامل پر کله سره ته راځي او دا شان چې یو ځان دا وایي خدای نه خاصه چې خدای په یو ځای خدای او په یو لږ خلاص وګړه ما ترې ووځو د شي راګي او یو د ماورای ما ایله ماورای خپل ځان کې د ماورای خپل معنا دا یو شی په خطر نه خلاف دی ولیکن داخله د صحیح فتكتا ما ورائح حقیقی سکاتا عقل خلط حدودی فحاق حدودو کی دیکار کئی تو جیو شیز عقل حدودو نا خارج دے اگا بایی خددد حدودو نا خارج دے دے بینی کی معلوم ہونے ما تو ترواحی مداری خلق الحدود دستر گز پل حد دے دستر گز پل حد دے تو قوات زیادیش پل حد دے دستر گز پل حد دے دستر گز پل حد دے یو دې هغه یې موجود او لکه دا اقرا دا صحیح دا هغه څنګه دي ولې دا اقرا په وجود نه پاتې نو کوم شی چې ما ورای اخلي دا یې انکار کوي نه او کوم شی چې خلاف یې اخلي دا یې انکار کوي دا څه پاتې کوم شی چې ما ورای اخلي دا یې انکار کوي نه هغه یې موجود پي او موږ دا د حقایق په انکار کې پکا او چې کوم خلاف یې اکر دی دا یې انکار کوي دی او هغه راي اکر چې هغه بیا سجع مستبعد مستبعد ما د صعب وي ما یې صعب وي اکر چې اکر یې بعید ګن دا څنګه کېږي ذکر طریق مشاهده او اقام معنوز دی او اقام متعرف دی چه کم شیخ متعرف دی او داقیق متعرف خبر دا جی نا اصل دل پریشان دا جن کی سرسا ماورای حضر ورد گئی او ضروری دا چه کم شیخ ماورای حضر حضر دا جیلی موجود موجود گئی ولیکن حقر با تاجب ماخصوصا حقر با تاجب ماخصوصا او هر یو نبی شه چه ده اغا ماورای حضر اس کے بعد دانشتہ کا مطلع ہے دخفر دور کرم مطابق مثال دخفر دے ستا دخفر دور کرم مطابق مثال دور مثال دور بانی یا اوپس خاندار آگئے هیڅ څه ځا چې هغه چې د شهري ژوند له کوم شي نه دي صرف په دالي وي اته دي اته په تور باندې پیژنې کړي ټکناو یې کړي چې یې کړي اخبار او صحیح کړي سموای کړه چې هغه یې کړي دا ټول شي نه کړي څه څه دې په او اخر دې څنګه چې برابر وي شهري ژوند برابر وي چې دې مخابته کوي او اته یو څنګه او ورته دا یو حالت چې هغه په موبایل کې دی موبایل هیڅ څه پرځې روز پلي او دا راځي چې څه پرځې او څه باډي باډي تر څه پرځې کوي او په ټول کوم شي او پای ما چې څه ده چې خبرې کوي باندې تاسو ته څه راوړي او دا هغه اواز ده چې لکه څنګه خبرې کوي تاسو فری منټونه دي چې تاسو کله غوړې شي تاسو ته څه ترتیب کیږي مراد دا چې موږ سره خبرې وکړي موږ چې دا څنګه خپل لیکي خپل خپل لیکي دا خپل څه ضروري ده وایي بلاتې او حالا کدا حقیقت کې حقیقت ده حقیقت هغه ته انکار هغه ته انکار کولی ځکه چې هغه د اصل د سخت نه د وجود خبره ده دا څنګه نه ځکه دا او تر واکه ځنه دراغلی هغه ته پته نشته دی دا هغه ته انکار او پاتې شو چې کوم فرق په خارج باندې کې پاتې شي په شاري کې هر څه په بچي بچي مو کار کوي هغه ته د پای کاړه چې کړی دی کاکا ته چې کوم کې وکړ ځای کې ځان دی ویلا دې موږ راوړو وای هاي بس نه نه سره غاډه ور اغم پیژنې چې موبایل نه کار کوي څنګه حال او چې کوم کسان متعارف نه دي په هر څه کې کوي یو کوی نه کوی چې تاسو خبرې کوي ولي دا هغه د اخر د صحیح ده دا نه ماورای اصل نه پاره نه ځي نه ماورای اصل څه کوم دی دا هغه انکار کوي چې دغه په موجود دي او خلاف اصل څه دی دا هغه انکار وکړي او په دوه ډول کې فرق هغه واچي حاجی خلک راځي چې هغه په خلاف اصل کې او په ماورای اصل کې فرق کوي دا غیر د وجنا هغه د خلاف اصل په ځای باندې د ماورای اصل نه انکار کوي او دا دوی ته کیدا څنګه نه کوي او په دې باندې مزید تفصیل کوم تعالی کوي چې کلوم القرآن شیخ الاسلام هغه قرآن مکی تکلیف مالی کا کام تمام کرتا ہے کام کرا کوئی مفید بات ہے تو نہ بخیرا کا پر پانی کو ماورا یا پر بان جب ہے تو پماچیا تو کی ماورا یا پر شخصیا تو کی ماورا یا پر لگا کیشے کوئی سے رات کوئی دے سن دا نارے دے جو سب جانتے دیکھتے بچا کے دور دے پرے بان بدل کر لگی تمام ماورا یا پر شخصیا کا پر دے ماورا یا او دغه شان کې احامات کې دا په حرارت چې حرارت په خط حساب کې څه څه راځي د دې څه ټول دی درې ټول څه معنا پاتې دا احرام ټول دا ما ورای اخر دې خلاف حق نه لري څنګه چې کوم جواب موږ نه کوو دا په دې کې پاره چې دا که احامات کې الله تعالی دې څه څه او دا که احامات کې دا عادت ته دې په اړه خبرې کوي دا په اعتبار باندې خبرې کوي او دا که احامات کې ترکی او د چټ او دا چې څه په هغه باندې په دغه ټول کې دی دا چې تاسو وګورئ او دا په تاسو کو د حرام کو چې دی هغه څه چې دی بیا بیا اوره نه کوم حضرات چې په خلاف اصل کې او په ماورا اصل کې فرق نه کوي دا یې په دې کو غوښته نه کوي په ګوڼه کې خلاص او دا چې په هغه وخت کې وقې هغه چې څنګه چې هیڅ دې لري په دې باندې ځان پر لور وکړ په دې راته خپل ځان ته دې ما ورای په خپل ځان چې هغه چې او ځان هم شو دا هیڅ اقوات او دې راته ازا د خبر شو نعیم خبر شو دا څه څه څه څه کوي یو په قوت دې چې لګې تلار یا چې کین تلار دا هغه څه نو کوي بس یا په دې ما ورای په خپل ځان سره پر روکه په دې جین کې کافر دي مشرک دي منافق وي بدعي وي او روح چې کلیین شي هغه مؤمن وي او هغه مطیع وي او هغه نیک وي فوجود دې تعلق دې د بدن سره وي بدن ته له اضافه سره وي دا بیا څه څه ما ورای خپل کړه په خلاف تاسو یې کړم دا په پری وخت کې انتهای ته وي دا چې څه اشکال کوي اول کله باندې ټول په کار کې تاسو کومه ځونه کوي دا بیا د فاتق ویول او هغه ته جواب ورکړ انتهای حسن شي او که باندې به تاسو خود په خلاف العقل او ما ورای خپل باندې کوي دا نه په خپل کار کوي بیا باندې کوي سپیږي نه ها خلاصه خاطر باندې کوي او ما وره حقت دانشه ورته تر سبب دی نه هغه خبره ساده په یو کم دی خبره ساده او دا علم د پاره ترن سبب پکار دی ځکه معقولات معلومات دي نه هغه صرف او صرف خاصوصات دي او معقولات دي بلکې دي یو ترن معلومات ته ځای ته معقولات دي هیڅ معقولات دي په دغه د پاره د هغه مناسب شریعه پکار کچر تا معلومات اپو چاہتی صداقی نفارا پا ذریعو کرتی حیث او که معلومات سوی صداقی معقولات صداقی نفارا پا ذریعو کرتی اقل او کچر تا معلومات صداقی نصدقی نمکولات صداقی نفارا نحیط کار کرتی او نحطل کار کرتی صداقی نفارا زفا کارتا یہ ادرے نظریہ او آغا ادرے نظریہ دلتی خبر سادت دمرانه خبر لیکار پر سب خبر سم کراو په پخ کې په کوهات کې دیګا بارا چې نه کړی شو څه څه په دې ما ته په دې نه تاسو چې ورته نه شي پانکی کواکی بارا شیر کنه دیسی اس کا معلوم دی ساگر ایرم شیر زغوان چی مازا پتلو گی تاب کواری کتاب پتلو گی پا پسکر کو بانی مونگا معلوم دیسی ریزا اینا مونگا دبنو کواکا بکای نسکای نسکایز بانی نماری پا غوز بانی پا غوز مخامت کنو کتنی دیسی ها خبر هر چې هغه ورته نو خدای نه شي نو په دې څخه هم دې پته نه دي هم شاهد باندې څنګه مړ دي چې دې پاکه ده په دې څو کې صغرا او کبرا یو ځای نو کتم او ساري را یو ځای کو دغه نتیجه په لمر راځي چې 12 کې راځي امام راځي هغه څو ځای باندې او هغه کې هغه صغرا کبرا یو ځای امام دې ستاري رحمت الله عليه در پر سلام دي هغه مقدمه او ساري راي ورځي کوي پد دا نتیجه راي چې دې باران کې دې یاري شي په پاتو کې جا پر نه یې پد په خاطر چې تاسو دوه مګر دې ورې صدا ته کې کوم دی وګور په یي باران کې دې کړه شي او څه دې په پاتو کې شي نقل نه خبر نه او خبر چې خبرې ته دي ها بسم الله پریډیو دې خبرو نه اوریدل دا نه ځانه خلاکه کې باران شوه دا خبر ده پته نه ده هر مو خبره کړه هر مو خبره ده د ګرام سبب ته علم د پاره هغه خبره صادق ده هیڅونه خبر ځکه کله کله به یو خبر راي او معلوم هغه بداسي چې هغه به نه مشاهده تر کوم سره دي او نه به هغه آخر سر کمشتا ہے داغه لپاره درې نظریه ده چې هغه خبر وو خبر تر هغه هم تر راځي دا به د مثال په توګه تاسو ته ویل کېږي چې د شان په شرعیاتو کې جنت څه کوي سره شته دا به د خپل کې نمبر وي او د خپل کې نمبر هغه ثابت الله چې څنګه له دې ویلي ومن اصدق من الله قيلا دا الله چې څنګه له غوونه د څه خبر وي چې کوي زمان سرا سو اصباب را را تیرم دفارا تری اصباب را را یو حواس خمسا زفارا تجدراک کو محسوس آگا او درین آخر زفارا تجدراک کو محسوس آگا او درین را را ولی درین را را خبری صادق ولی اکم سجن آپ باگر را را او کو دلیت پاکے نمکنی تاکی دفارو ہوگی پتیبل بہار وولی لغت کتا تو ہوئی اس دلاجی او اقسام دولی ورکتی دیر ریانی